че ти криеш се в лъжи, от това ме боли. Дори не прилична, теб се причам, друга не обичам, но знай след теб, няма, няма на си.